πιθανό να μην μπορούν να πείσουμε κανέναν. Και. Και. Και. Nothing comes from nothing. It all starts with one. Πιθανό να μην μπορούν να πείσουμε κανέναν. Και. Το πήρα απόφαση πια. Ο Άδωνης είναι. Πιθανό να μην μπορεί να πείσουμε κανέναν. Και τι έγινε. Έτσι κι αλλιώς. Και να πείσουμε τα αποτελέσματα θα είναι πάλι ίδια, που δεν έχουν πιστεί ούτε οι ίδιοι, ούτε πρόκειται βεβαίως να πείσουν, διότι τι να πιστεί και τι να πείσεις και πώς να πιστεί κάποιος όταν η ζωή του είναι επιχείρημα για τον καθένα. Όσο κι αν όλοι αυτοί λένε ότι τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Γιατί το λένε. Έχουν το θράσος και λένε ότι τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Σας είχαμε υποσχεθεί ότι η χώρα θα βγει από το τούνελ της μεγάλης ύφεσης. Αυτό είναι πια πραγματικότητα. Μπράβο! Η επιστροφή της ελληνικής οικονομίας στην ανάπτυξη είναι γεγονός. Μάγερα! Μια μερίδα φαΐ με 12 πυρούνια! Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ, η ανάκαμψη άρχισε ήδη για την ελληνική οικονομία. First everything is dry. Before the dew and the drops are light. Η ανάκαμψη άρχισε ήδη. Then the rain starts falling down. Then comes the flood. Η ανάκαμψη άρχισε ήδη, μάλιστα με μεγαλύτερους ρυθμούς από ό,τι περίμεναν και οι πιο αισιόδοξοι. Είναι η ταχύτερη ανάπτυξη για το τρίμηνο αυτό σε ολόκληρη την Ευρωζώνη. Πόσο πιο ευχάριστα να είναι τα νέα, τα περιέγραψε τόσο πολύ ωραία ο Πρωθυπουργός της χώρας. Βεβαίως έχει καταφέρει, ο ίδιος τα έχει καταφέρει όλα αυτά, οπότε δικαιούται να πανηγυρίζει. Εσείς όλοι είστε κομπλεξικοί, αχάριστοι, δεν μπορείτε να καταλάβετε και να ζήσετε, να βιώσετε την ανάπτυξη που ήδη έχει έρθει και είναι η μεγαλύτερη της Ευρώπης. Φανταστείτε τι γίνεται στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η υπουργός επικρατείας εκεί και κυβερνητική εκπρόσωπος Σοφία Βούλτεψη, αγαπημένη της εκπομπής και νομίζω όλων των Ελλήνων, έχει θέματα. Δηλαδή υπάρχει κάτι που δεν βοηθάει να ξεδιπλωθεί το κυβερνητικό έργο και τους και την στεναχωρεί. Δεν είναι ο εαυτός τους, δεν είναι η κυβέρνησή τους, αλίμονο. Εκεί τα πάνε πολύ καλά, το λέει και η ίδια. Αλλά αποκαλύπτει κάτι πολύ πρωτότυπο. Εμάς το πρόβλημά μας δεν είναι ως κυβέρνηση ο εαυτός μας. Βέβαια. Εμείς εκεί προσπαθούμε, κάνουμε ανάπτυξη. Μπράβο! Κάνουμε διεθνείς συμφωνίες, προσπαθούμε για τη χώρα. Φέρνουμε χρήματα στη χώρα, αγωνιζόμαστε για τις επενδύσεις, κάνουμε πράγματα, κινούμεθα. Δεν γίνονται πράγματα σε αυτή τη χώρα, είμαι πολύ ταλαιπωρημένη γι' αυτό. Το πρόβλημά μας εμάς δεν είναι ο εαυτός μας λοιπόν. Το πρόβλημά μας είναι ότι έχουμε μια εντελώς ανεύθυνη αντιπολίτευση. Το πρόβλημά μας εμάς δεν είναι ο εαυτός μας. Το πρόβλημά μας είναι ότι έχουμε μια εντελώς ανεύθυνη αντιπολίτευση. Επειδή είστε πρόεδρος της Ελλάδας, σας είπα ποιος είναι το πρόβλημά μας. Δεν έχω δικαίωμα να πω τη γνώμη μου. Μάλιστα. Τσαντίζεται κιόλας. Είναι και τσαντίλα. Θέλει να τις κάνουν συγκεκριμένες ερωτήσεις. Όταν τις κάνουν ερωτήσεις που επιμένουν στις 100 δόσεις που το υπέγραψαν, αλλά αλλάξαν τον νόμο επειδή με mail η Τρόικα έστειλε εντολή να αλλαχτεί ο νόμος, δεν θέλει αυτά να τα συζητάει και τα βάζει με τους δημοσιογράφους. Όπως η ίδια είπε, το πρόβλημα δεν είναι ο εαυτός μας. Ορίστε. Όλοι έχουν ένα κακό εαυτό. Εκτός από αυτή την κυβέρνηση που δεν έχει κακό εαυτό. Όλο αυτό που βλέπετε είναι ο καλός εαυτός της κυβέρνησης. Αλλά φταίει η αντιπολίτευση. Αυτό το περιμέναμε. Λέει εδώ ένας ακροατής. Ούντως, νάτος, ο Πέτρος, θέλω λέει να δω όταν επιτέλους έρθει η αριστερά που θες με το ΣΥΡΙΖΑ, ίσως και το ΚΚΕ μαζί, αν θα σχολιάζεις τίποτα. Είσαι μέσα ακριβώς στη σκέψη μας, κάτσε να έρθει, είτε μόνος είτε και οι δύο μαζί, όπως βλέπεις εδώ μέσα σε παρένθεση και περιγράφεις, και τότε θα δούμε τι θα σχολιάζουμε. Επίσης λέει ξεκινάτε 1 και 8 και τελειώνετε και 55. Με 15 λεπτά διαφημίσεις. Μπίπ τον καπιταλισμό μας. Τι να κάνουμε, αυτό είναι. Και εδώ ο Real δεν έχει άλλα έσοδα. Οπότε, αν δεν ακούσουμε και τις διαφημίσεις, δεν θα ακούσουμε και το υπόλοιπο. Είναι πακέτο όλο αυτό μαζί. Όλα όμως αυτά μπαίνουν σε άλλη βάση, γιατί όπως περιέγραψε ένας πολύ μεγάλος της πολιτικής και της διανόησης, ανεβαίνουμε. Η οικονομία μας αντί να χάνει, κερδίζει. Είναι καλύτερα από πέρσι. Πέρσι ήταν πολύ χαμηλά, δεν είναι καμιά μεγάλη επιτυχία αυτό, αλλά είναι κάτι καλό αυτό, ότι σταματήσαμε να πέφτουμε δηλαδή. Πέφταμε και σταματήσαμε, τώρα σταματήσαμε. Και τώρα μπορούμε να αρχίσουμε να ανεβαίνουμε ίσως. Πάμε, Μαλή, ανεβαίνουμε. Τράβα, ανεβαίνουμε. Τράβα, τράβα, ανεβαίνουμε. Αρχίζουμε να ανεβαίνουμε. Έχουμε ανέβει ένα βήμα, δύο. We all start somewhere. We all start with one. Τι ωραία που είναι η Καστοριά. Ωραία. Πολύ ωραία η Καστοριά. Τα ωραίότερα φασόλια. Everyone comes from something. We all start with one. Τα ωραίότερα φασόλια. Έχει και η Ντόρα να πει κάτι. Συμβάλλει στο δημόσιο διάλογο με πολύ χρήσιμο και πρακτικό κυρίως τρόπο, γιατί μέχρι τώρα οι πολιτικοί συνέβαλαν στο διάλογο, αλλά με θεωρίες και με άχρηστα πράγματα και θέματα. Ενώ τώρα την ακούμε εδώ να κάνει πρόταση πάρα πολύ συγκεκριμένη και τόπου και φαγητού. Που είχαμε μείνει, ότι ανεβαίνει η χώρα και η χώρα είχε πέσει, αλλά μαζί με τη χώρα είτε ανεβαίνει είτε πέφτει. Υπάρχει και κάτι που τουλάχιστον μέχρι στιγμής είμαστε κολλητοί αυτοκόλλητοι. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να το αποχωριστούμε για πάντα. Το Πασόκ ακολουθεί τη μοίρα της χώρας και του λαού. Πέφτουμε, πέφτουμε, πέφτουμε. Σοπαρέ, να τα ξανασηκωθούμε. Πώς θα σηκωθούμε που φτάνουμε στη θάλασσα, Παναγία μου. Κατεβήκαμε μαζί με τη χώρα. Να τα πάλι, να τα πάλι. Ελάτε, παιδιά μου, ελάτε να φιληθούμε. Και θα ανέβουμε μόλις η χώρα αρχίζει να ανεβαίνει ξανά. Τράβα, Μαλή, ανεβαίνουμε. Τράβα, ανεβαίνουμε. Τράβα. Τράβα, ανεβαίνουμε. Και θα ανέβουμε μόλις η χώρα αρχίζει να ανεβαίνει ξανά. Τράβα, Μαλή. Τράβα, Μαλή. Τράβα. Άσε, Μαλή. Ανεβήκαμε. Αυτό θα γίνει. We all start somewhere. We all start with one. Τι ωραία που είναι η Καστοριά. Πολύ ωραία η Καστοριά. Τα ωραίότερα φασόλια. No one comes from nothing. We all start with one. Εκλογές αμέσως εδώ και τώρα καμία συνένεση. Με συγχωρείτε. Ορίστε, ο άνθρωπος το λέει. Τώρα θέλει εκλογές. Ο Άδωνης είναι από τη Βουλή. Το λέει πολύ καθαρά. Έξω από το Υπουργείο Παιδείας έχουμε μαθητές, έχουν μαζευτεί εκεί. Υπήρχε και ένταση λίγο νωρίτερα. Ένα από τα συνθήματα που φωνάζανε και μας το στέλνει εδώ μια ακροάτρια είναι το εξής. Προς τους άνδρες των ΜΑΤ, τους ματατζίδες, τους πολύ αγαπημένους μας μπαλούρδους. Μη μας σταματάτε και φύγετε από εδώ να πάτε στο περίπτερο να κλέψετε νερό. Ήταν ένα από τα συνθήματα που φώναζαν, με φαντασία βέβαια και ευρηματικότητα όπως πάντα, οι μαθητές. Εκλογές εδώ και τώρα ζήτησε ο Άδωνης. Το ίδιο περίπου είπε ο Σταθάκης. Το ίδιο, όχι, το ίδιο είπε ο Λαφαζάνης. Ο Σταθάκης είπε το άλλο. Και αυτή είναι η αιτία που ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει όλο και μεγαλύτερα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις. Μαζεύει πολύ κόσμο, γιατί ο καθένας βρίσκει από κάτι για να συμφωνήσει. Θα ακούσουμε τώρα και τις δύο απόψεις κολλητά. Οπότε έχουμε καλύψει το σύνολο του λαού. Φαντάζομαι ότι ανεξάρτητα από το εάν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν, αν θα βρεθούν ή όχι οι 180, νομίζω ότι η κυβέρνηση πρέπει να πάρει την απόφαση να οριοθετήσει τις εκλογές και να έρθει σε μια συμφωνία η οποία θα ορίζει τη μέρα των εκλογών και θα επιπλέκει το πρόβλημα αυτό από την εκλογή Προέδρου. Εδώ και τώρα εκλογές. Καμία συνένεση για εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας από αυτή τη Βουλή. Οι 180 για τους οποίους μιλάτε είναι όνειρο θερινής νυχτός. Τα ωραίότερα φασόλια. Πράγματι ο Σαμαράς ως πρωθυπουργός αύξησε την αξιοπιστία αυτής της χώρας σε πολύ μεγάλο βαθμό και αυτό αθρηστικά έφερε τη χώρα στο καλό σημερινό σημείο. Τέλεια. Πολύ ευχάριστο αυτό. Τέλεια. Τελεία και παύλα. Όχι μόνο τελεία, τα λέει μια χαρά ο Άδωνης. Ακούσαμε και πριν. Λαφαζάνης, εδώ και τώρα εκλογές, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Σταθάκης, να τα βρούμε στον πρόεδρο και πάμε άνοιξη, Μάιο, Ιούνιο. Βλέπουμε για εκλογές. Όλες οι απόψεις, ο καθένας βρίσκει κάποιον από το ΣΥΡΙΖΑ να ακουμπήσει, να πορευτεί. Έτσι καλύπτεται το σύνολο. Μούλτι, πώς είναι τα εμπορικά κέντρα, το Μολ για παράδειγμα. Κάπως έτσι είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια νέα ιδέα προσαρμοσμένη στα μηνύματα των καιρών. Μπαίνεις μέσα και κάτι θα βρεις να πάρεις. Ή πολύ ακριβό ή πολύ φτηνό. Ή τουλάχιστον κάνεις μια βόλτα, πίνεις έναν καφέ και φεύγεις αμέσως μετά. Η Σοφία Βούλτεψη λέει αυτά που λέει. Δεν θέλει όμως να τις κάνουν ερωτήσεις για τις 100 δόσεις που ήταν ένας νόμος που άλλαξε για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκή χώρα ύστερα από εντολή με mail από την Τρόικα. Διότι δεν αποφασίζει η κυβέρνηση, δεν αποφασίζει ο λαός. Το πανάρχαιο ερώτημα ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο για άλλη μια φορά απαντήθηκε με τον πιο αισχρό τρόπο. Και καταλάβαμε όλοι όσοι δεν το είχαμε πάρει τελείως απόφαση, τι ακριβώς συμβαίνει. Η Σοφία Βούλτεψη, λοιπόν, όταν τη ρωτάνε για αυτά, δυσανασχετεί. Δυσφόρει, δεν μπορεί, θέλει κάτι άλλο. Και κάνει και προτάσεις προς τους δημοσιογράφους, ποια μπορεί να είναι τα θέματα που η ίδια θέλει να απαντήσει και ίσως να ενδιαφέραν και το λαό. Σας απάντησα. Διαρκούσεις της διαπραγμάτευσης δεν κάνω τέτοιες συζητήσεις. Από εκεί πέρα. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Και ελπίζω να κατάλαβαν το σωστό. Ότι καταλαβαίνετε ότι διαρκούσεις. Όχι, δεν μένει αυτό ανοιχτό. Καθόλου δεν μένει ανοιχτό. Αντίθετα, το κλείνω και σας λέω. Αφήνουμε τις ημερομηνίες. Δεν μου λέτε, κύριοι συνάδελφοι, εγώ δεν σας είπα από την αρχή ότι διαρκούς διαπραγμάτευση, δεν θα σας πω τι θα κάνουμε. Μα κυρία Βούλτεψη, είναι ένας νόμος ψηφισμένος. Έχει ψηφιστεί αυτό. Εντάξει, αφού το λέτε μόνο σας. Και σας λέω τόσο απλά. Έχετε να με ρωτήσετε κάτι για τη χώρα, για την ανάπτυξη. Βεβαίως, για ότι πουλήσαμε ξαφνικά 10 εκατομμύρια ενέσιμα φιαλίδια αντιβιωτικού στην Κίνα. Αυτό είναι θέμα. Τι πάτε και με ρωτάτε για τις 100 δόσεις που τις πήραμε πίσω τις μισές και κάνουμε ό,τι μας λέει η Τρόικα και ξεβρακωθήκαμε κανονικά. Ρωτήστε με για τα 10 εκατομμύρια φιαλίδια που πουλήσαμε στην Κίνα. Δεν τη ρώτησαν ούτε γι' αυτό. Αυτή αυτό θα ήθελε να απαντάει. Αυτό θα ήθελε να τη ρωτάνε και τόλμησε να βγει να το πει. Δυσανασχετεί, δεν της αρέσουν όλα τα υπόλοιπα, ενώ γίνονται πράγματα, όπως έλεγε η Ιβάνα Μπάρμπα, σε αυτόν τον τόπο. Όπως η εξαγωγή των 10 εκατομμυρίων φιαλιδίων στην Κίνα. Τι φταίει, ποιος φταίει για όλα αυτά που μας συμβαίνουν, ποιος φταίει για τη φοροδιαφυγή. Ακούμε τον αποκαλυπτικό ρηξικέλευθο λόγο του Θεόδωρου Πάγκαλου. Δημόσιοι υπάλληλοι, δημοτικοί και άρχοντες και δήμαρχοι, γιατροί, δικηγόροι, πάσης φύσεως φυτά του κακού, φύονται και αναπτύσσονται στο έδαφος της φοροδιαφυγής. Εκεί είναι τα λεφτά. Αμέσως εδώ και τώρα καμία συνένεση, με συγχωρείτε. Πάσης φύσεως φυτά του κακού φύονται και αναπτύσσονται στο έδαφος της φοροδιαφυγής. Εκεί είναι τα λεφτά. Και η Χριστοφοράκη, κύριε, που θα έλεγε αν υπήρχε η διαφήμιση εκεί με το παιδάκι. Εδώ ο Θόδωρος Πάγκαλος για άλλη μια φορά, βέβαια δεν είναι μόνο Πάγκαλος, το λένε πάρα πολύ ότι για όλα αυτά είναι δημόσιοι υπάλληλοι, αυτοί μας έχουν ρίξει έξω, οι γιατροί, βεβαίως υπάρχουν κάποιοι γιατροί, πόσοι να είναι στο σύνολο των γιατρών, άπειρο ελάχιστο το ποσοστό, που φοροδιαφεύγουν. Παρόλα αυτά όμως το μένος πέφτει σε αυτές τις κατηγορίες, αυτούς που βλέπουμε, που προβάλλονται κάθε βράδυ από τα δελτία. Όμως για τους μεγάλους που έχουν συμβάλει με διάφορους τρόπους σε όλο αυτό το φορολογικό μακελιό, δεν έχει κανείς να πει τίποτα, με το ίδιο πάθος που μιλάει για τον γιατρό ή για τον δημόσιο υπάλληλο. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τώρα τελευταία έχει κάτι κρίσης ειλικρίνειας και γενικότερα κρίσης, όταν λέει ότι τα διόδια δεν πάνε στα λεφτά στις τσέπες των εργολάβων, μάλλον σε κατάσταση κρίσης τον χαρακτηρίζει όταν το λέει, ή σε κατάσταση δόλου. Αλλά επειδή είναι υπουργός της κυβέρνησης, το δόλο τον αποκλείουμε, άρα μένει η κρίση και η εσωτερική ισορροπία. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με την ειλικρίνεια λοιπόν λόγω κρίσης που τον διακρίνει, διαλέγει και προτείνει και λέει στη Βουλή τι ακριβώς θα πάρει το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές που έρχονται. Εγώ θα είμαι ικανοποιημένος να παίρναμε 3 άμεσα τώρα και πιστεύω θα τα πάρουμε. Να παίρναμε 3 άμεσα τώρα και πιστεύω θα τα πάρουμε. Και μπορώ να το πω, λέω, με σχετική ασφάλεια, έως ότου επιβεβαιωθώ ή διαψευτώ, αλλά πιστεύω θα επιβεβαιωθώ. Νομίζω κάπου εκεί, ναι, σίγουρα θα είναι αυτός ο κομβικός, μαγικός αριθμός, τουλάχιστον προς το ΠΑΣΟΚ, κάπου εκεί θα κλείνει. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα Παρασκευή, από το Real 211-200-8200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας, ξέρετε ποιος απαντά εκεί. Το mail της εκπομπής είναι studio, η διεύθυνση studio@realfm.gr και όποιος θέλει να στείλει SMS γράφει Real και ενώ το μήνυμά του και αποστολή στο 54-100. Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και αυτό που ζούμε και βιώνουμε είναι ένας μαραθώνας, όπως είχε πει ο Γιώργος Παπανδρέου, πολύ ευφυός, αλλά τελικά είναι μαραθώνιος, όπως λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αυτή την κρίσιμη τελευταία ώρα του μαραθωνίου των 42 χιλιόμετρων βρισκόμαστε στο σημείο που και ο μαραθωνοδρόμος βρίσκεται στα 40 χιλιόμετρα. Είναι στο πιο κουρασμένο του σημείο. Πρέπει να προσέξουμε για να ταινίσουμε επιτέλους το μέλλον με αισιοδοξία. Και αυτά τα κρίσιμα τελευταία μέτρα έχουν πολύ μεγάλη σημασία και πιστεύω, κύριε Πρόεδρε, ότι θα μπορούμε και αυτά, όπως και τα προηγούμενα, να τα διανύσουμε με επιτυχία. Είναι ένας δύσκολος μαραθώνας. Μαζέψω, αγαπούλα μου, λίγο, γιατί βλέπει ο κόσμος. Και Γολγοθάς, τον οποίον ακολουθούμε. Πρέπει να έρθει ο Τσίπρας για να πει στο Σαμαρά να παραιτηθεί και να λέει «Σαμαρά, παραιτήσου». Σαμαρά, παραιτήσου. Εμείς είμαστε οπαδοί της αλήθειας. Είδατε, έχουμε πια ανάπτυξη στη χώρα. Λέγαμε ύφεση, ύφεση, ύφεση. Δεν έχουμε πια ύφεση. Τα ωραίτερα φασόλια. Everything comes from something. Πιθανό να μην μπορούμε να πείσουμε κανέναν. Και it all starts with one, starts with one. Σας είχαμε υποσχεθεί ότι η χώρα θα βγει από το τούνελ της μεγάλης ύφεσης. Αυτό είναι πια πραγματικότητα. Μπράβο! Η επιστροφή της ελληνικής οικονομίας στην ανάπτυξη είναι γεγονός. Μάγελα, μια μερίδα φαΐ με 12 πυρούνια. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελστάτ, η ανάκαμψη άρχισε ήδη για την ελληνική οικονομία. Τα ωραιότερα φασόλια. Τα ωραιότερα φασόλια όμως. Μια ανακοίνωση που αφορά την Ηλιούπολη και όπως ξέρουμε έχει μια προτεραιότητα σε σχέση με τις άλλες περιοχές. Κυριακή 23 Νοεμβρίου στις 11 που μου στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, μεθαύριο δηλαδή, στα πλαίσια των εκδηλώσεων Δεκέμβρης 1944, υπάρχει εκδήλωση που διοργανώνουν οι κομματικές οργανώσεις Ηλιούπολης του ΚΚΕ. Παρουσιάζουν το βιβλίο «Οι Ανατολικές Συνοικίες» το Δεκέμβριο του 1944. Θα προβληθεί βίντεο για τον Δεκέμβριο του 1944. Αυτό γίνεται εκεί. Μια που είπαμε εδώ όλα αυτά τα πολύ ωραία. Έχει και 70 χρόνια συμπληρώνεται σήμερα από το Δεκέμβριο του 1944, ένας κομβικός μήνας στη νεότερη ιστορία. Και τότε υπήρχε ένα θέμα καπιταλισμού. Και τώρα υπάρχει, όχι με τον ίδιο τρόπο. Ο Νίκος Τσούκαλης, βουλευτής της Δημάρ, έθεσε αυτό το θέμα στη Βουλή με αφορμή την έγκριση μιας οδηγίας ψήφισης και μελλοντικών νομοθετημάτων. Και έτσι όπως τον ακούς τον Νίκο Τσούκαλη, θα τον ακούσουμε τώρα, μιλάει για τον καπιταλισμό, λες θα πει ένα τεράστιο όχι στο τέλος. Αλλά το είπε το ναι στο τέλος. Προσέξτε, το νομοσχέδιο αυτό αφορά διαχείριση τομέων και πλευρών του καπιταλισμού. Στον καπιταλισμό είμαστε. Όπως και τα νομοσχέδια που έρχονται για τις τράπεζες ή για τα χρηματοδοτικά εργαλεία, είτε γενικότερα για την επιχειρηματικότητα. Αυτή την απεικόνηση, σωστή απεικόνηση, την επιθυμούμε σε επίπεδο παγκόσμιο. Εμείς ως Δημοκρατική Αριστερά λέμε ναι. Λέμε ναι. Αλίμονο, τι αριστερά θα σου δημοκρατική αν δεν έλεγες ναι στη διαχείριση του καπιταλισμού. Το λέει και λες θα πει όχι, έτσι όπως το έχει φορτίσει. Και τελικά λέει το ναι, πέσαμε από τα σύννεφα και αυτή τη φορά. Ελληνοφρένια. Ναι. Θα μπορώ να μιλήσω στον Αποστόλη. Εγώ. Να σου πω ρε μεγάλε, δεν μου λες φταίει αυτός ο Μακαρίτης ο Παπαδόπουλος που δεν έσφαξε καμιά χιλιάδα κουμούνια να ξεβρωμίσει ο τόπος από... Πέστατε. Γιατί δεν το έκανε να... Το πάλευε με τους βασανισμούς, το πάλευε στα ράτσες από εδώ από εκεί, δεν τους έσφαζε. Μόνο βασανιστήριο εκεί, το βραστό αυγό κατά τη μασχάλη, εκεί το μαστίγιο. Τι μαστίγιο κάνεις δουλειά με το μαστίγιο, περνάνε οι πληγές και τα κουμούνια θυμούνται. Γι' αυτό ο μαλάκας πήγε εκεί που πήγε. Αν είχε σφάξει σε μια χιλιάδα, θα είχε ξεβρωμίσει ο κόσμος από εδώ. Ένας Παπαδόπουλος της προκοπής μας χρειάζεται. Έλεος. Μπράβο, μπράβο. Βγάλετε το Μιχαλελιάκο. Που είναι ο Μάκης ο Βορύδης. Δεν χρειάζεται. Θα στο φέρω πιο εύκολο. Δεν σε πάω μακριά, είναι και φυλακή αυτή. Θα στο φέρω πιο εύκολο σε αυτά που ψηφίζεις. Που είναι ο Μάκης ο Βορύδης. Το αποπέδι του Παπαδόπουλου. Ναι, Ελοφρένεια. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Πήρα να πω ότι σε ευχαριστώ πολύ για το εμβατήριο. Αυτό που λες ρώσικο-σοβιετικό. Γιατί, ξέρεις, επειδή εγώ γεννήθηκα εκεί πέρα, είμαι από τους απόκλειους που τους πετάξαν έξω από εδώ. Όταν το ακούω, συγκινούμε. Και συγκινούμε πάρα πολύ. Ναι. Ο Θήμιος ξέχασε να πει κάτι. Οι λαοί αυτοί δεν είχαν βασικά πράγματα, αλλά νικήσανε τον φασισμό. Ξέχασε αυτό, πες του. Και εμείς δεν τον νικήσαμε, θεωρητικώς. Εσάξα. Από ό,τι διαβάζω στα βιβλία της ιστορίας και εμείς τον νικήσαμε. Ακριβώς και εμείς τον νικήσαμε. Αλλά λέω αυτοί. Αλλά δεν είχαμε τα βασικά. Το μετανιώσαμε και λέμε, α, βλακίες τώρα βασικά και τέτοια. Καλύτερα πάλι φασισμός. Το ξανασκεφτήκαμε. Είναι που κάνουμε τη δεύτερη σκέψη εμείς. Έχουμε και τους φιλοσόφους, κατάλαβες. Μαλακίες. Οι πολλές γνώσεις, οι πολλές σκέψεις καταστρέφουν. Τα έμαθε τα νέα, έτσι. Δεν τα άμαθα. Δεν τα άμαθα. Τι κάνουμε εδώ, να καθόμαστε να μην μαθαίνουμε τα νέα, τα άμαθα. Τι έγινε. Λοιπόν, είχε η Ομοσπονδία εκλογές για τα ταξί, μιλάω, έτσι. Έσπασε η κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας, Πασόκ Λιμπερόπουλος Δήμου. Έσπασε, μόνο 9 έδρες πήρε ο Λιμπερόπουλος. 9 και μία ο Δήμου, δεν βγάζουν αυτοδυναμία. Τους τη χαλάσαμε τη σούπα. Η Ομαυρίκης αγωνιστικά 200% πάνω. Καταλαβαίνεις τι συνέχεια έρχεται, έτσι. Πώς θα βγάλουν κυβέρνηση οι ταξιτζίδες τώρα. Εσύ με ποιος. Λες ποιος θα εκτεθεί τώρα για να συνεργαστούνε. Κάποιος πρέπει να εκτεθεί, έτσι. Πόσες έδρες χρειάζεται, 11. 11, 11. Οι ΣΥΡΙΖΕΙ πόσοι έχουν, μία. Μία, δύο, ναι, δύο. Έχει και τώρα κάποιος θα εκτεθεί τώρα για να. Στην ανάγκη δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Στην ανάγκη έχουν και οι χρυσαυγίδες άλλη μία. Λες να συνεργαστούνε με αυτούς που σκέφτομαι. Αποκλείεται με τους χρυσαυγίδες. Τι δουλειά έχει Πασόκ, Νέα Δημοκρατία με χρυσαυγίδες. Τέλος πάντων, τα λέω και σε εσένα, τα ακούνε και συναδέλφοι. Γιατί... Καλά τα λες, καλά τα λες. Μην δω κανένα ΣΥΡΙΖΕΙ να εκτίθεται, φοβάμαι μόνο. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Να παιχτεί κατά το τραπέζι, πάντως η σούπα χάλασε. Και έρχεται, φαντάζομαι ότι θα γίνει σε εκλογές του ΣΑΤΑ, έτσι. Πάμε για 5 έδρες και έρχεται και συνέχεια. Αυτά κάνετε, θα ξεβάψει το μαλλί του από τη στεναχώρια. Αυτά κάνετε. Δεν θα πιάνει, η βαφή δεν θα πιάνει. Φαντάσου και τώρα σε ένα χώρο συντηρητικό, φαντάσου τι γίνεται. Αν φτάσαμε και τα ταξί να είναι χώρο συντηρητικό, δεν υπάρχει σωτηρία, μην ελπίζει πουθενά. Είδατε, έχουμε πια ανάπτυξη στη χώρα. Λέγαμε ύφεση, ύφεση, ύφεση. Δεν έχουμε πια ύφεση. Αυτά τα αισιόδοξα τα λέει ο Χρήστος Πρωτόπαπας. Είδατε, αυτό το θεωρούν δεδομένο ότι αυτό που βλέπουν αυτοί ή που προσπαθούν να μας πείσουν ότι βλέπουν αυτοί, ότι το βλέπουμε κι εμείς, ότι πρέπει να το αποδεχθούμε και το πάνε παραπέρα. Είδατε, έχουμε ανάπτυξη. Επιχειρηματολογούν επί πεντάλεπτο σε κάτι όχι σαθρά απλά επιχειρήματα, αέρας, ό,τι βρεθεί. Κοπανιστός. Κάργα. Και μετά αυτό το θεωρούν ως πραγματικότητα και στο πλασάρουν και σε βγάζουν και τρελό που δεν βλέπεις αυτό που έχουν δει στην προηγούμενη πεντάλεπτη τοποθέτησή τους. Νωρίτερα που μας στείλανε από την Ηλιούπολη για την εκδήλωση αυτή που κάνει εκεί το ΚΚΕ για τον Δεκέμβρη του 1944, έγραφε το μήνυμα το πλήρες. Την εκδήλωση διοργανώνει η Ταμιακή Οργάνωση, Ταμιακή Οργάνωση Ανατολικών Συνοικιών Αθήνας. Είναι τομεακή οργάνωση, τους στέλνω εγώ πάλι μήνυμα και λέω ταμιακή, τόσο πολύ με τα κουπόνια πια μας έχει αλώσει το σύστημα, τα βλέπουμε όλα λεφτά. Και λέει όχι, είναι το λάθος της διόρθωσης με τα κινητά, όλα αυτά που διορθώνουν ό,τι θέλουν και κάνουν ό,τι θέλουν, οπότε τομεακή είναι το σωστό. Λέει, δεν ξέρω τι γίνεται. Δίπλα σας μου στέλνει εδώ μήνυμα ένας ακροατής και λέει: δίπλα σας Θήμιο, τα ΜΑΤ στο Μαρούσινο έξω από το Υπουργείο χτυπούν τα παιδιά μας. 15χρονα που παλεύουν για το μέλλον τους. Στην τροπή, η παιδεία Λοβέρδου. Νωρίτερα έχει μικρό επεισόδιο, δεν ξέρω αν γίνεται κάτι αυτή τη στιγμή. Διαβάζω ακριβώς το μήνυμα όπως ήρθε. Το παρακολουθούν οι συνάδελφοι. Έχουμε και μαγκαζίνο σε λίγο, θα τα μάθουμε. Όπως και να έχει, η συμπεριφορά με ΜΑΤ σε μαθητές, είτε τώρα στο Υπουργείο, είτε την προηγούμενη εβδομάδα σε φοιτητές, 18χρονα, 20χρονα παιδιά, με την ορμή, το πάθος που έχουν, να στέλνεις δυνάμεις των ΜΑΤ απέναντι σε αυτά τα Ελληνόπουλα, να το πούμε και έτσι, είναι εσχρό, κατάπτυστο, ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί και να δοθεί ως παράδειγμα και μάλιστα από φορείς της παιδείας, είτε Πριτάνης, είτε υπουργούς, είτε δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος. Είναι η χειρότερη δυνατή λύση. και δείχνει το τέλμα και τον πάτο που έχουν φτάσει όλοι αυτοί που υποτίθεται είναι εκεί για να εκτός των άλλων να δίνουν και ένα καλό παράδειγμα προς την υπόλοιπη κοινωνία. Αποστολή. Έλα. Είδες τι παθαίνει όποιος του ζητάνε να γυρίσει στη Νέα Δημοκρατία και δεν γυρνάει. Καρατζαφέρης, θα τον ξεσκίσουνε. Αν είχε γυρίσει. Δεν ήξερε τώρα γιατί γύρισε κατευθείαν. Αν ανοίγανε τον φάκελο τώρα, ακόμα θα ασχολούμαστε. Δύο χρόνια είναι τώρα που γύρισε στη Νέα Δημοκρατία, ακόμα θα ασχολούμασταν με τον φάκελο τώρα. Θα τον ξεσκίσουνε. Είχανε να πούνε. Θα τον ξεσκίσουνε, ναι. Αλλά ξέρεις, ναι. Όλα αυτά είναι φυτευτά. Δε, πουθενά, δεν είχε τίποτα. Ανάμειξη και αυτά. Ψέματα είναι, θα αποδειχτούν όλα. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτό λέω και εγώ, μάλιστα. Ναι. Μαλούρδο, καλημέρα. Καλημέρα. Βλέπω πολλή δουλειά έχεις αυτές τις μέρες. Πάρα πολλή δουλειά. Πάρα πολύ. Σκίζομαι. Έχω σφαχτεί στη δουλειά, αλλά δεν αντέχω. Αλλά με 3 και 60 να δέρεις τον κόσμο, πάει πολύ. Σε μένα το λες. Όχι και 3 και 60. Και σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι λογική. Έχω και τη δουλειά το βράδυ στα μαγαζιά. Ναι, η λογική του Λοβέρδου. Το βράδυ έχει διπλόμερο κάματο. Πήραμε και πλεόνασμα και τι δεν έχουμε. Άκουσα με, η λογική του Λοβέρδου. Και πού τα χαλάω, νομίζεις. Φαγητό μας έχουνε. Στολές μας έχουνε. Ένδυση. Άκουσα με λίγο, βέβαια. Δεν χαλάω, μένουν στην άκρη. Έχουμε λεφτά. Για ένα μόριο δουλεύουμε όλοι μας. Αλλά δέχουμε και τον κόσμο. Για ένα μόριο. Καλά. Εμάς δεν μας περισσεύει να το δώσουμε και σε κόσμο το μόριο. Είναι αντίστοιχο με το μυαλό μας. Μικρούλι, αλλά τέλος πάντων για ένα μόριο. Ο έχων μεγαλύτερο μόριο, ας δώσει το μισό καπαλού. Καλά, για ένα μόριο δουλεύουμε όλοι μας. Αλλά δέρνεις και τον κόσμο για ένα μόριο. Πόσα θες, εγώ θα το δέρνω τον κόσμο. Πόσα μόρια θες. Θυμάμαι όταν γυρίσαμε από τη δικτατορία, πήγα σε ένα μικρό χωριό που λέγεται Πετρίας. Γεια σου, Αποστολή. Γεια σου. Στις Πετρίες πήγε ο Γάπ όταν γύρισε από τη δικτατορία. Νομίζω μπέρδεψε τη γλώσσα του. Στις Πετρίες πήγα ή τις Πετρίες έφαγα. Εγώ άκουσα πήγα. Πήγα. Ναι. Εγώ νομίζω τις έφαγε. Από το αποτέλεσμα κρίνω. Δεν είδα τη φωτογραφία του σημείου. Είναι πολύ. Αλλά ακούω τον Γιώργο. Δεν πήγε, τις έφαγε. Οι Πετρίες είναι στην Εύβοια. Πού είναι οι Πετρίες, και Χριές. Πετρίες δεν έχει στην Εύβοια. Δεν ξέρω αν έχει Πετρίες στην Εύβοια. Πετρίες έχει παντού. Τώρα μου πεις και η Εύβοια τόσα χρόνια Πασόκα έβγαζε. Έχει Πετρίες στην Εύβοια. Πολλές. Έχουμε βγάλει σήμα και Δίκογλου, Μαρκόπουλο, okay. Σημεών και Δίκογλου. Έχει βγει πολύ πράγμα από την Εύβοια. Σίγουρα εκεί είναι οι Πετρίες. Ναι, αλλά πώς το λέει, εσύ. Εγώ. Για το Θήμιο ήθελα να πω. Πες μου. Για την καραμέλα που η Χούντα άφησε, δεν άφησε, αυτό είναι γεγονός, δεν άφησε κανένα χρέος. Αλλά η απαντή σωστή, επειδή τότε εγώ ήμουν στα πράγματα, ήμουν 17 ετών και τα έχω ζήσει εγώ κοντά. Όντως δεν άφησε κανένα χρέος απολύτως, αλλά πούλησε μια Κύπρο, μισή Κύπρο. Κάτι πρέπει να θυσιάσεις για να μην αφήσει χρέος, συγγνώμη. Ακριβώς. Βέβαια τώρα θα μου πεις οι άλλοι έχουν πουλήσει όλη την Ελλάδα και έχουμε πάλι χρέος. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η Χουντική ήταν πιο σωστή στις αποκρατικοποιήσεις, ας πούμε. Ακριβώς. Να το πούμε έτσι, με σύγχρονους όρους. Ήταν πιο καλή, ήταν αποτελεσματική τουλάχιστον. Πουλάς Κύπρο, ξεχρεώνεις. Ακριβώς. Τώρα θα μας όρεγε καμιά Θράκη, μας όρεγε και το νησιά, ας πούμε, και δεν θα χρωστάμε και τίποτα. Εντάξει. Εδώ ο Σαμαράς έχει πουλήσει και τα κόκαλά σου. Ναι. Και πάλι δεν ξεχρεώνουμε. Τι διάλογο, ρε παιδί μου. Μια αποτελεσματική χούντα θα μας σώσει. Έλεος. Με τους άχρηστους. Γεια. Με τούτα και μετά, αλλά φτάνουμε προς το τέλος. Το οποίο τέλος όμως αργεί, διότι έχουμε τις παραγγελιές αφιερώσεις όπως κάθε Παρασκευή. Αμέσως μετά είναι η Κατέρινα Κρυβοπούλου σήμερα στο μαγκαζίνο και στις 3.30 είναι η Γιάννα Κανέλη. Καλό Σαββατοκύριακο, γεια σας. Οργή Θεού. Μήπως μπορούμε να κάνουμε μια αφιέρωση, ένα τραγουδάκι του Ζαγορέδωρε που έλεγε. Έβαλα τα χέρια μου και έβγαλα τα μάτια μου, αφιερωμένο στο Βενιζέλο και στο Σαμαρά. Έβαλα τα χέρια μου και έβγαλα τα μάτια μου. Σφουγγάρι. Τώρα κλαίω τη μαλακία που με φέρνει. Ποιος έχει πάρει που να έχει πάει, αγάπη μου χαμένη. Δεν μου λες για Παρασκευή ένα σύντομο. Το Σταύρο να λέει τα ποσοστά του και καπάκι βάζει τη Ραφαέλα Καρά εκείνο το 6-8-6-8-3-5-7 κτλ. Το ποτάμι είναι καθαρά σήμερα η τρίτη δύναμη της χώρας. Μαλώνουν πια στα τηλεοπτικά πάνελ μόνο για το ποσοστό μας. Είμαστε 8, είμαστε 12. Είμαστε 9, είμαστε 14. 6-8-6-8-3-5. Να! Είμαστε 8, είμαστε 12. Είμαστε 9,

δεν υπάρχει άλλο να μιλήσω εκτός από εσάς. Με μένα. Όχι. Θέλω κάποιον άλλο να. Βιβάλτι, ακούνε στην Κηφισιά. Βιβάλτι από την Ερυθέα και πέρα. Πάριο για κανέναν λόγο. Ο περιπτεράς το τσογλάρι που είναι από την Τραπετσόνα που είναι και κλέφτη. Σίγουρα έχει ανοίξει κάποια τράπεζα. Μη χειρότερα. Δεν επικοινωνούμε. Πώς δεν επικοινωνούμε. Πάμε, αλλά θα έρθω και θα δω τους διευθυντές σας. Μη μου απειλείτε εμένα. Ναι, δεν σας απειλώ. Με προειδοποιείτε. Δεν μπορούμε να σε επικοινωνήσουμε. Κάτι από την εφημερίδα γίνεται. Δεν πλήρωσα εγώ 5 ευρώ, 4,5 ευρώ για να μου λείπει ο Φάριος. 4,25. Σας λείπει ο Πάριος. Α, δεν μου λείπει. Πού το ξέρεις εσύ. Έχεις δει τη φορολογική μου δήλωση. Λείπει σε κάποιον ο Πάριος. Πάει με τη φορολογική δήλωση ο Πάριος. Θα τρελαθώ. Τόσο ψύχωση ο Πάριος. Ναι, τόση ψύχωση. Γιατί ο πλήρωσε την εφημερίδα του Πάριου δεν έχω. Είχε τόσες ειδήσεις μέσα. Δεν με ενδιαφέρουνε. Και στο κάτω-κάτω ο Πάριος στο CD του Πάριου ήταν δώρο. Εμείς τις ειδήσεις πουλάγαμε. Άσε μέρα, Χριστιανέ μου. Αλήθεια. Άσε μέρα, Χριστιανέ μου. Λυπάμαι που σε έχουν σε τέτοια θέση. Λυπάμαι τον Χατζη Νικολάου που σε έχει σε τέτοια θέση. Ναι. Ναι, τον Αποστόλη. Εγώ. Έλα, καλησπέρα. Έλα. Μια παραγγελία για αύριο, μια που είναι της μόδας στα τραγούδια. Λέγε. Αντίπας φιλοξενούμενος. Για να έχουμε αριστερές ιδεολογίες, αυτή τη χώρα θέλει παιδεία. Με τέτοια μορφωσιά και η Χούντα λίγο τους είναι. Φιλοξενούμενος πάνω στο στρώμα σου, μέσα στο σώμα σου, ένας ακόμα σου. Λοιπόν, θέλω αν είναι να μου βάλεις το Σαμαρά να λέει ότι έρχεται η ανάπτυξη και να από πίσω να βάλεις τον Πανούς να λέει το τραγούδι σου που έλεγες από ό,τι μπορεί το βλέπω κάτι όνειρα. Σας είχαμε υποσχεθεί ότι η χώρα θα βγει από το τούνελ της μεγάλης ύφεσης. Αυτό είναι πια πραγματικότητα. Η επιστροφή της ελληνικής οικονομίας στην ανάπτυξη είναι γεγονός. Η ανάκαμψη άρχισε ήδη για την ελληνική οικονομία. Βλέπω κάτι όνειρα, πως κατουργέμαι και δεν φτάνω. Πράγματι, το τρίτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς, η οικονομία αναπτύχθηκε με ετήσιο ρυθμό 1,7%. Βλέπω κάτι όνειρα, πως ξαφνικά γίνομαι άντρας. Είναι η ταχύτερη ανάπτυξη για το τρίμηνο αυτό σε ολόκληρη την Ευρωζώνη. Όσοι λοιπόν αμφισβητούσαν την ανάκαμψη, διαψεύστηκαν πανηγυρικά. Επειδή θα φορεθεί πάρα πολύ αυτές τις μέρες το Βιέρ και Βασίλευε του λαού, βάλε σε παρακαλώ την Παρασκευή το Εσταμπίντα από τους Εσκάπε. Μάθουν πάνω να είσαι μπρίδα. Μάθουν πάνε μόσα δεν πέτατο.